და დღეს თბილისის ფართო ქუჩებში დადის ლეილა, ლონდა, ასლანი. თუმცა ასლანი არა. ვიღაცა მეგობრებო, მოგესალმებათ. ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და სანამ მონოლოგს დავიწყებდე, მე მინდა 2-3 წუთი გაგაცნოთ თუ რა ხდება ჩვენს შიდა სამზარეულოში. Ну, მოგეხსენებათ, რომ გადაცემაზე მუშაობს 10 სცენარისტი და ეს არის ხალხი, რომელსაც მე ფულს მუხდი იმაში, რომ მოიფიქრონ ხუმრობები, რომელი ხუმრობებითაც იწყობა ღამის შოუს მონოლოგი. Ну, ამ პირაში რომ არ დაეწყოთ, რომ ჩემგან ზეწოლა ჰქონდა ადგილი ან დიქტატურა იყო ღამის შოუში, მე ისინი თავის ნებაზე მიუშვი. Და ნახოთ რა გააკეთეს. მაშასე ვიწყებ მონოლოგის ხუმრობებს. Ну, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მოსაუზელია სულ მალე ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და უკვე რამდენიმე კანდიდატმა დააყენა თავისი კანდიდატურა საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. ამ თემას დიდი ადგილი უჭირავს საქართველოს ტელევიზიაში და ტარდება ხოლმე ინტერაქტივები. რუსთავი 2 ერიდება ინტერაქტივებს და მათ ესე იგი ინტერაქტივის შეკითხვის მაგივრად, ესე იგი გამოცანის სახე მისცეს და მაყურებლებს ასეთი გამოცანის სახის შეკითხვა დაუსვეს. აბა გამოიცანი, ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი? ქალი არ არის, ზურა არ ქვია. ინტერაქტივი ჩატარდა აგრეთვე ტელეკომპანიამ ზეს ეთერშიც. Ну, რამდენიმე დღე ტარდებოდა ეს ამ თემატიკაზე ინტერაქტივი. პირველ დღეს ზის ინტერაქტივი შეკითხვა ასეთი იყო: გახდება თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი? კითხვაზე დიახ უპასუხა რესპონდენტთა 75%-მა. მეორე დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა იყო: მხარს უჭერს თუ არა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გახდეს მიხეილ სააკაშვილი? კითხვაზე დიახ უპასუხა 52%-მა. და მესამე დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა იყო: ხმას მისცემთ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში? კითხვაზე დიახ უპასუხა რესპონდენტთა 43%-მა. ტელეკომპანიამ ზე გააგრძელებს ინტერაქტივების ჩატარებას სასურველი შედეგის მიღწევამდე. აჭარის კონსტიტუციაში ცვლილება. საზოგადოებისათვის მავნე და საშიშ სცენარეებს, კანაფსა და ჰაშ-ჰაშს გაუთანაბრდა ვარდი და გამოცხადდა აკრძალულ სცენარებს. როგორც მოგეხსენებათ, ასლან აბაშიძე ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა მოსკოვში რუსეთის ხელისუფლების ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად. მან ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საქართველოსათვის რუსეთის ხელისუფლების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. მეტიც გადამწყვეტი. ვაწყობ, რომ დარჩა 9 სცენარისტი. ირინა ცარიშვილმა მოგეხსენებათ, რომ განაცხადა, რომ ესე ეხლა იწება ძალიან სასაცილო ხუმრობები რა, იმიტომ რომ ამ ბლოგს როდესაც წერდნენ ბიჭები, სცენარისტების ოთახში ამ დროს შემოფინდა ბეღურა და ისე იხალისეს ამ ბიჭებმა, რომ ძალიან სასაცილო რაღაცები მოიფიქრეს. და ნახოთ, ირინა ცარიშვილმა განაცხადა, რომ ესე იგი იწყებს ახალ მოძრაობას, ზეპარტიულ მოძრაობას, რომელსაც დაერქმევა ახალი ძალა. და სცენარისტები მადლობას უხდიან ირინას არიშვილს იმისათვის, რომ ისეთი პერიოდია ახლა, ლეიბორისტები მაინც ასპარეზზე აღარ ჩანან და იმედია, რომ ქალბატონ ირინა თავისი ახალი მოძრაობით წამოგვეშველებაო. გურამ შარაძე გამოცხადდა პარლამენტის სხდომაზე და სხდომის დაწყების წინ ამ ხუმრობის ავტორს აქვს ესა ბრმანაწლავის ოპერაცია გაკეთებული. და ძალიან ხუთით მკაცრად მოეხდება. გურამ შარაძე გამოცხადა პარლამენტის სხდომაზე და სხდომის დაწყების წინ განაცხადა, რომ ესე იგი სიურპრიზს გააკეთებდა ის პარლამენტარებისათვის. და მისი დანაპირები გამართლდა, სიურპრიზი ის იყო, რომ გურამ შარაძეს არცერთი სისულელი არ უთქვა. სახელისუფლებო სამთავრობო ბლოკის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სახლში მეზობლიდან ჩავიდა წყალი. Da ეს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მასზე ხდება ზეწოლა და საქართველოში მოდის დიქტატურა. მოგეხსენებათ, რომ თემურ შაშიაშვილმა გამოთქვა თავისი სურვილი საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით. Da აი იმ დასმის გაკეთება შეიძლება, რომ აი თურმე რას ნიშნავდა ბატონი თემურ შაშიაშვილის სიტყვები იმის შესახებ, რომ სამ თვეში თქვენ შევარდნაძე მოგენატრებათო. ეს დათო იმურიძის ხუმრობა იყო. Da ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეცადო, რომ გავიდე ამ პოლიტიკის თემატიკიდან და შევეხო სხვა თემატიკას. ანუ მაგალითად, აი მოგეხსენებათ, რომ ჩაის ბევრი რიტუალი არსებობს ჩინეთსა და იაპონიაში და ამჟამად დაემატა კიდევ ერთი რიტუალი. როგორია ეს ჩაის დალევის ეს რიტუალი? ესე იგი, ვადუგებ წყალს, შემდეგ ვურებთ ჩაის ნაყენს, ვუშვებით შაქარს გემოვნებით და ვდგავთ. შემდეგ ვიკავებ ხელში ვარდს და მომხრეებთან ერთად შევდივართ და მსვამთ.